बातों में निषेधवाद बढ़िया है, मानो जितनी लौकिक बातें हैं उनमें दो तरह के बचन होते हैं, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए निषेध होगा है, ऐसा करना चाहिए ये विधि मुख कहलाता है, विधि मुख माने ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानकारी नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ये निषेध मुख है। तो निषेध मुख है वो विशेष होता है, लोगों में मान्यता तो विधिमुख की विशेष है, लोगों में साधारण रीति में मान्यता है कि विधिमुख विशेष है, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, ऐसा अच्छा काम करो, ऐसा अच्छा काम करो, ऐसे विधि की मुख्यता है। परंतु साधन करने में निषेध की मुख्यता विशेष है। अगर साधन करना है पारमार्थिक उन्नति करनी है तो निषेध मुख विशेष ले। निषेध मुख करने से वो व्यापक होता है बात, विधिमुख व्यापक नहीं होती। दान दो कितना दो, 100 का दो, 100, 500 का, 1000 का, 1,00,000 का दो तो सीमित हुआ है। एक किसी को कष्ट नहीं देना है ये असीम होगा, झूठ नहीं बोलना है ये असीम होगा, सीमित नहीं होगा, सत्य बोलना है ये सीमित होगा, और झूठ नहीं बोलना है ये असीम होगा। तो निषेध मुख है वो विशेषता से है। कल बात कही नहीं किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, ये व्यापक होगी बहुत विशेष। और सुख पहुंचाना तो कितना पहुंचाऊ, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 500, 700, 800, 1000 हो, ये दुख नहीं पहुंचाना ये व्यापक होगा। तो व्यापक बातें बहुत श्रेष्ठ है, सुगम है, क्योंकि दुख नहीं पहुंचाना है ये निषेध होगा। तो दुख नहीं पहुंचाना है निषेध होगा, हमें करना नहीं पड़ा विशेष, और बड़ी बड़ी बड़ी व्यापक होती बात। झूठ नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना, सात बोलते हैं कितना बोलते, 5, 10, 20, 100, 200, 500, 7 आप बोलो साथ, मैं झूठ नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है, झूठ कपट करना ही नहीं है, ये निषेध मुख ही। तो निषेध मुख बहुत व्यापक होता है, लोगों में विधि मुख के विशेष आदर है। हम उसे दया जब तो अपराधी होंगे, नहीं देना चाहिए क्या हो गया, क्रिया तो है नहीं, मैं नहीं देना ये बड़ा है, ऊंची चीज है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को बुरी बात नहीं करना है, किसी को अपमान नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, तो ये बहुत निषेध होगा, बढ़िया होगा ये। तो साधन करने में निषेध बहुत अच्छा, कर देने का नहीं, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी बुराई नहीं करना है, तीन बातें कल बताई थी। उधर पूछा स्वभाव नहीं कर, ऐसे बुरा करे उस साथ बुराई न करना, ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, व्यापक होता है, अच्छा श्रद्धा होता है। किसी को हम बुरा नहीं समझेंगे तो विशेष बात होगी, पहले संत अंतकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा, किसी को कष्ट पहुंचना है ये दूध देना है, ये सीमित होता है, निषेध सीमित निषेधता है, किसी को कष्ट नहीं पड़ता है, किसी से भय नहीं, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, कभी द्वेष करना ही नहीं है, तो ये बात बढ़िया होती है। साधन के विषय में ये बात अच्छी है, द्वेष नहीं करना है, दुख नहीं देना है, किसी को द्वेष नहीं करना है, किसी से भय नहीं करना है, तो कसे निषेध को बताई थी, किसी को बुरा नहीं करना, किसी को बुरा सोचना नहीं और किसी को बुरा करना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, तीन बात बताई थी। तो ये तीन बातें रखी, ऐसे ये बुराई नहीं करना है, ये अगर श्रेष्ठता हो जाए तो सबके लिए बहुत बढ़िया बात है, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, अगर ये बात होगी तो सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये बड़ी बात है, तो बड़ी बात स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी, स्वतः हो जाएगी तुम नहीं पहुंचाने से। तो निषेध मुख का शास्त्र क्या है, निषेध मुख श्रेष्ठ है, सबके लिए बढ़िया चीज है। तो ऐसे एक एक बात अपने धारण करे, एक दिन एक बात धारण करे, एक दिन एक दिन बात धारण करे, तो 15 दिनों में 15 बात होती है, तो खासा संग्रह हो जाएगा हमारे पास, साधन हो जाएगा, साधन बन जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा, अपना जीवन दुनिया में निर्मल हो जाता। देखो तीन बात याद करनी है, एक भगवान के लिए उपकारी होना, एक दुनिया के लिए उपकारी होना, एक अपने लिए उपकारी होना। अपने साफ उपकार होता है तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान होगा तो अपने आप का सुधार होगा, दूसरों को उपकार करने से, उनका कुछ हित करने से दूसरों का उपकार होगा, तो सबका उपकार हो, सब हित करने से, अहित कर न करने से, तो वह निषेध वाली मुख्य कराने से किसी को भी अहित नहीं होगा, झूठ न बोलने से किसी को नुकसान नहीं हुआ, साथ बोलने से थोड़ा फायदा होगा, सबको नहीं हो सकता, सबके पास में जहाँ बोलेंगे साथ, झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी के साथ किंचित बात भी अपराध नहीं होगा। तो निषेध मुख बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है, दिखने में तो ज्यादा दिखती नहीं है, कुछ दिया नहीं आपने किसी को, तू नहीं लिया तो क्या फायदा हुआ, परंतु फायदा बहुत विशेष होता है। अपने गुरु है, गुरु स्थान है, अच्छे है, उसमें किसी पे नहीं करना, किसी पे प्रेम करना, अपने स्नेह करना, आदि करना, प्रेम करना, आदि करना, द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना है, इस बात बहुत ऊंची बात है, किसी द्वेष नहीं करना, किसी भेद नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कभी भी दुख नहीं पहुंचाना है, किंचन वाले दुख नहीं पहुंचाना है, कभी किसी को बुरा नहीं समझना है, बुरा नहीं चाहना है, बुरा नहीं करना है, बहुत ऊंची बात है, कद बताई थी, फिर आज ही बता देते हैं, ये बातें बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम बात है, जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, किसी को बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा ही नहीं करेंगे, तो अच्छा ही आप से आप होगी, करें तो अच्छा ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी अच्छा ही, बुरा तो नहीं हुआ, कुछ नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ऐसे करेंगे जितना भलाई करेंगे, तो कितना करोगे, जितना भलाई करोगे बुराई नहीं करोगे, ऐसे सब अच्छे समझेंगे, श्रेष्ठ समझेंगे, उत्तम समझेंगे, तो ये भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं समझना, ये बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, इस वजह से ही सबके लिए अच्छा है, कभी हो करना ये सबके लिए बताया, तो सबके लिए उपयोग हो जाए, अपने लिए भी उपयोग हो जाए, भगवान के लिए, तीन के लिए उपयोग होना अपने को याद रहो, कर्म योग से दूसरों के उपकार होते हैं, भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोग होते हैं, और अपने स्वरूप का बोध होने से अपने लिए उपयोग होते हैं। मनुष्य अशुभ बनना चाहिए सबके लिए उपयोग होगा, तो सबके लिए उपयोग कैसे होगा, भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोग होगा और सबकी सेवा करने सबके लिए भी उपयोग होगा और अपने स्वरूप का बोध होने से अपने लिए उपयोग होगा। अपना बोध हो जाएगा अपने क्या है, अपना स्वरूप कैसा है, तो अपना स्वरूप का बोध करने से अपने लिए उपयोग हो गया, अपना बहुत से ज्ञान कर लिया। किसी को दुख नहीं देना, दूसरे को कष्ट नहीं देना, बुरा नहीं समझना, ये दूसरे को उपयोगी हो गया। और भगवान का भजन करना ये भगवान के लिए उपयोग गया। तो लौकिक में तो निषेध मुख श्रेष्ठ होता है और भगवान में विधिमुख श्रेष्ठ होता है। भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, भगवान को याद करना है, भगवान को अपना समझना है, भगवान को अपना समझना है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये विधिमुख श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान के साथ में जाते विधिमुख और लोगों में निषेध मुख, ये बात समझनी चाहिए। मोटी बात है तो मुख्य बात समझ में आ जाएगी, फिर बारीकी एक बारीकी समझ में आ जाएगी। तो लोगों के साथ में तो विधिमुख और भगवान के साथ विधिमुख, भगवान का मैदास हूँ, भगवान को मान लेना, भगवान मान लेना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के जप का मन से स्मरण करना, भगवान को याद करना, ये भगवान के लिए उपयोग हो गया और हमारे लिए उपयोग हो गया। हमारे ज्ञान हो जाए, हमें बोध हो जाएगा हमारा स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप का बोध करना अपने लिए उपयोग होगी, दूसरों का लिए दुख न देना, कल वाली बात ही दूसरों के लिए, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, तीन बात, और बुरे बोलना भी नहीं, चार बात, और बुरे सुनना भी नहीं दूसरेगी, ये पांच बात, पांच बात है बहुत बढ़िया। तीन बात से काम निर्वाह होगा, तीन बात से बुरा नहीं समझे, बुरा न चाहे और बुरा न करे, और बुराई न सुने, बुराई न सुने, न करें बुराई किसी, और बढ़िया हो जाती उत्तम मुझे तुम्हारे। तो संसार में लौकिक में तो निषेध मुख है वो बड़ा है और परमात्मा में विधि मुख है वो बड़ा है और अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप का बोध करना है ये बड़ा है। तो तीनों के लिए उपयोगी होना सबसे श्रेष्ठ है। कल के कल कल का एक दिन उपयोगी दुनिया के लिए उपयोगी हो गया, दुनिया को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं करना, बुरा ही न करना, और बुरा समझना नहीं, और बुरा मानना नहीं, चाहना नहीं बुरा, ये कल वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह से अपने शब्द है तो अपना जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बुरा गुणों मिट जाएगा। भले आदमी का कल्याण होता है, बुरे का कल्याण नहीं होता, तो बुराई हम करे ही नहीं किसी के साथ में तो भलाई सत्य होगी, स्वाभाविक भलाई होगी। और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, करेंगे तो भलाई करेंगे, जो करेंगे कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं करने कोई नुकसान होगा नहीं, हुआ किसी का नुकसान नहीं होगा, और करेंगे तो भला करेंगे तो भला होगा, अच्छा होगा। इसी तरह से ही अपने स्वरूप का बोध करना चाहिए, अपना स्वरूप क्या है, मैं हूँ एक सच्चिदानंद हूँ, एक शोक में हूँ, अपना हूँ, तो सबका निषेध कर सकता है, सही निषेध होता है, पर अपना निषेध कोई नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इसे निषेध कैसे करे, अपना निषेध कर ही नहीं सकता। तो अपना स्वरूप का बोध करना है, ये इसमें अपने स्वरूप का बोध है, ये अपने साथ भलाई है और भगवान की भक्ति है, भगवान के साथ भलाई है। दुनिया को बुरा नहीं समझना, तो दुनिया के लिए बुरा न समझना ही बढ़िया है, भला समझना अच्छा है ही, बहुत अच्छा है, और बुरा समझना और बढ़िया है। तो सब के साथ भलाई होगा जी, भलाई करना कई जात जी, भलाई करनी जितनी की जात जितना के साथ में की जाए, और बुरा किसी का नहीं करना है, ये व्यापक होगा, बहुत व्यापक होगा, बड़ा लाभ होगा इससे। अपना अपना जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएगा। निर्मलता करने से इतना निर्मल नहीं होता जितना बुराई न करने से निर्मल होता है। बुराई न करने से जितना निर्मल होता है, इतना भलाई करने से निर्मल नहीं होता है। भलाई करने से सीमित भलाई होती है, हद वाली भलाई होती है। 100 रुपया कहो तो 1000 रुपया कहो, 1,000,000 रुपया कहो तो 1,000,000 तेरे जगह भलाई होगी। बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुराई नहीं करेंगे, बड़ा फायदा होगा। दुनिया मात्र के लिए भलाई करना हो तो बुराई ना करे, कोई बुराई ना करे, इसी तरह की बुराई ना करे तो हम भले हो जाएंगे। कि अपने भला करने के लिए निषेध को कही बहुत बढ़िया है, निषेध को करने से भला हो जाएगा। और उपकार करना यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो जितना अपन कर सके तो उपकार करना है, पर बुराई नहीं करना है बिल्कुल ही, किसी की बुराई नहीं करना, बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं सहना, किसी का भी बुरा नहीं सहना। और भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान का जप करो, भगवान के रूहों का कीर्तन करो, भगवान की लीला गाओ, इसमें फायदे फायदा होता। भगवान का जितना स्मरण करो, जितना याद करो, जितना चिंतन करो, ये विधि में बहुत बढ़िया होगा। लोक में निषेध में बढ़िया होगा, भगवान में विधि में निषेध होगा। ये एक बात समझ रहे हैं, भगवान मेरा है, अपना है। भगवान का अपना समझने से प्रेम होता है, प्रेम करना हो किसी के साथ में तो उसको अपना समझना चाहिए। अपना समझने से प्रेम होता है स्वाभाविक ही। अपनी चीज अच्छी बुरी बुरी तो अच्छी लगती, अपना कपड़ा अपनी जूती फटी हुई तो अपनी चीज अच्छी लगती है। बेईमानी की बात नहीं करता, बेईमान वो तो बड़ी अच्छी अच्छी दूसरे लेगा, सुधार लेगा, बेईमानी बात नहीं है। ईमानदार भी अच्छी बात है, अपनी चीज अच्छी है, अपनी बहुत अच्छी होती है। अपने उससे अपने काम की नहीं, अपने काम की नहीं, अपने काम की नहीं, ये दूसरे की चीज है, वो काम की नहीं है। तो उपकार करने के लिए, हित करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए, अच्छा भरने के लिए, भला बनने के लिए बुराई न करना, ये मूल हुआ। मूल खास चीज उपकारी करना, भले हो जाएंगे स्वतः ही हो जाएंगे, स्वाभाविक हो जाएंगे। किसी भी बुरा नहीं करें तो बुराई बुरी आवेगी कैसे, हमारे बुरा भी आवेगी नहीं। छेद मुख करने से बहुत शुद्ध शुद्धि होती है, निर्मलता होती है। अपने निर्मलता बनाने के लिए बुराई न करना, ये बहुत श्रेष्ठ साधन है, उत्तम साधन है। और भगवान का भजन करने से सबसे उत्तम है। तो तीनों के लिए उपयोगी होना है, आज ये बात ही बताई, तीनों के लिए उपयोगी। अपना उपयोग होगा स्वरूप का बोध होने से, दूसरों के उपयोगी होगी परम योग से, सेवा करने से, सेवा करने में भी दुख दुख न देने से, सबके लिए उपयोगी हो। और भगवान के लिए भगवान भजन करने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से, याद करने से, स्मरण करने से, भगवान को अपना मानने से, भगवान के साथ संबंध जोड़ने से, उसे प्रभाव होगा। तो तीनों के लोग हो गया वो जीवन बढ़िया होता, निर्मल होगा, शुद्ध जीवन होगा। चौथा कोई है ही नहीं, चौथा कौन मिले बताओ। एक जगत है, एक मैं हूँ, एक भगवान है, चौथा कोई है ही नहीं। तीजे में सब आ जाएंगे, सब छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब सब में आ जाएंगे। स्वरूप का बोध करने में सुगम उपाय क्या है? बोध में स्वप्न उपाय है, इसमें विभेद है, इसमें निषेध मुख होगा। ये चमड़ा मैं नहीं हूँ, नाड़ियां मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, आंतें मैं नहीं हूँ, ये जितना सही दिखता है सब मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, जहाँ निषेध नहीं हो सके वो मैं स्वरूप है। ये बहुत बढ़िया चीज है। शरीर मैं नहीं, चमड़ा मैं नहीं, चमड़े में नाड़ियां मैं नहीं, नाड़ियां में मांस मैं नहीं, मांस मैं नहीं, फिर आंतें मैं नहीं, खाना पीना चाहिए वो मैं नहीं, मैं भीतर में मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, तो मेरा स्वयं रह जाएगा, वो मेरा है। निषेध करते जाओ जहां तक बढ़े, जहां तक देखे, निषेध करते जाओ, अपना स्वरूप बोध हो जाएगा। ये मेरा वो स्वरूप है, ऐसा नहीं होगा। मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहम मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, बहुत उत्तम बात है, बारीक है, थोड़ी बारीक है, बहुत उत्तम बात है। बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, इंद्रिया मैं नहीं, विचार मैं नहीं, ये विकार मैं नहीं, जो कुछ विचार थे मैं नहीं, ये मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, जल मैं नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मैं नहीं, शरीर में जो है ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, पीछे रह जाए वो मैं, उसको विधि मुख नहीं कह सकते। अपना जो स्वरूप है वो विधि मुख से नहीं कह सकता। मैं ब्रह्म हूँ ये ठीक नहीं है, मैं आत्मा हूँ ये भी ठीक नहीं है। ब्रह्म हूँ तो मिलेगा कुछ उसका, जहाँ विधि मुख करो तो कुछ न कुछ मिलाना पड़ेगा, जिसे तुम तो शुद्ध होगा निर्मल। तो मैं नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं नहीं, आत्मा आत्मा मैं नहीं, असली शुद्ध बोध होगा। असली बोध करना हो निषेध मुक्ति, केवल निषेध मुक्ति मैं करें होगा। आजकल जितनी भाषा है उसमें तो विधि मुख को विषय दिया है, पर विशेष विधि मुख धीरे विशेष खूब समझो, खूब गहरा समझो उसको। शरीर मैं नहीं हूँ, हर मानस मैं नहीं हूँ, मानस मैं नहीं, यहाँ तक आत्मा मैं नहीं, ब्रह्म मैं नहीं, परमात्मा मैं नहीं, उसी बात है। यहाँ कभी सब निषेध कर दो फिर क्या है, आगे कुछ भी नहीं दिखता, बस सब हो जाओ। आत्मा ही मैं नहीं, ब्रह्म मैं नहीं, तब होता अशुभ, ब्रह्म हूँ तो मिला हुआ रहेगा, ब्रह्म हूँ उसमें मैं मिला रहेगा, मैं नहीं हूँ। आत्मज्ञान में निषेध मुख है, हम मैं नहीं हूँ, ये शुद्ध बोध होगा। आत्मा मैं हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, ये निषेध तो बढ़िया नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा। खूब ध्यान दो बात, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, साथ में कई बात करनी पड़ेगी, ये विधि मुक्ति हुआ। आजकल विशेष करके यही कहा जाता है, आजकल लोगों में प्रसिद्धि में मैं ब्रह्म हूँ ये विशेष कहा जाता है, पर ये बात बढ़िया नहीं है। मैं तुम कह दो ब्रह्म बोध नहीं होगा, उम्र भर कहते हो मैं ब्रह्म हूँ ऐसे करने वाले को बोध नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ करने बोध नहीं होगा, निषेध मुख बोध होगा। ब्रह्म हूँ व्यापक हूँ, शब्द परिपूर्ण हूँ, मैं व्यापक परिपूर्ण हूँ, बोध नहीं होगा। बोध नहीं मैं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नारायण नारायण नारायण है, वो चीज है, है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 28 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।